digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt jeleztük előre, hogy jön a Smiley-nak is a születésnapja. Mégpedig a 25. évfordulóról beszélünk, úgyhogy most hallgatók nem fogják látni, de az asztaltársáktól kérem, hogy mindenki mosolyogjon egyet. Olyan igazi, természetes. Cheese, igen. Egyébként a Smiley, tudnélik, az internetes Smiley-ról van szó, mert a nem internetes Smiley az nagyon-nagyon-nagyon régi Forrest dolog. A Forrest Gumpos, ja. Ne, természetesen nem a Forrest Gumpon találták ki. Utána néztem, azt 63-ban találták. Igen, és tudjátok a sztorit? Mert egy igazi loser nem volt az, aki kitalálta. Egy amerikai biztosítótársaságnál valamilyen munkaügyi átszervezés volt, sok embert kirúgtak, sok embert fölvettek, mindenki mindenkit utált, ezért a vezetőség kitalálta, hogy belső PR-ként kérjenek meg egy grafikust, hogy találjon ki valami emblémát, amit ki lehet tűzni a gomb hajtókájára, vagy a kabát hajtókájára, meg ki lehet ragasztani nagyban a falra, és ettől mindenki jól fogja érezni magát, és sikerült kitalálni a Smiley-t egy grafikusnak, kapott érte $45. Baromira bejött a dolog. Milyen kell, hogy nem szabadalmaztatta, nem? Nem, ezt ágában sem ott, baromira bejött a dolog. Aztán elterjedt a vállalaton kívülre is, és akkor meglátta valami bizniszmen, levédette, és onnantól kezdve, hogy ez a 60-as, 70-es évektől kezdve ilyen bögréken, pólókon, meg mindenhol törülköző, mindenhol megjelentek a Smiley-k. És ez már réges-régen megvolt, amikor ugye az interneten is kitalálódott ez a mosolyjá. Ez annyit tennék hozzá, hogy volt egyszer egy ember, Samuel Smith, vagy valami hasonló néven, aki föltalálta azt az üdítőt, amiből most is van egy az asztalon, $100 adta el ennek a jogait, és ma a világ egyik legnagyobb vállalatáról beszélünk, és ő szegénységben halt meg, tehát a Smiley az arcára fagyott. Igen, szegénynek, így van. Rögtön kezdjük a legfrissebb dragonisztikus hírsziporkákkal. Az informatika kódszáma ezúttal a 3-as. Aztán kiderül, mi az a lokatív média. Vendégünk Kangyal András mesél majd a budapesti Blue Spot hálózatról. Informatikával a szegénység ellen, találkozás egy ázsiai szakemberrel. Erről beszél Laufer László. Befogadást az információs társadalomban most. Ez az első e-inclusion jelentés címe. Aztán következik a megvalósult gyilkológép, a harci robot. A halott katona rosszul mutat választás. Sokkor. Az infoszótárban újabb hárombetűs szó, a PNA kerül sorra. Már egy GPS is tud személyre szabott szolgáltatást nyújtani, meg is változott a neve. Aztán még szó esik arról, hogy mire jók a nyílt forráskódú adatbázisok, valamint az XP felületének visszásításáról is. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Sok szeretettel köszöntöm a Csüti Csatin Eszk hallgatónkat, barátunkat, régi műsorhallgatónkat. Rajta kívül nem jött ma be senki sem még a csetre, a gyalogló, chat.gyalogló.hu címre a Csüti Csati szobába, de pedig úszdítjuk a hallgatókat. De azért Balázs itt van, úgyhogy Eszk nem csak saját magával beszélget. Elvileg lehetne velem ugye beszélgetni, de hát... És akkor te vagy reply? Igen, én vagyok reply. Szóval az asztaltárságban Spányik Csatmán Balázs. Szép estét kívánok. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Itt van Laufer László, az Ágens portál főszerkesztője. Jó estét. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét. Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy, poplacsek. És mellettem itt van Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központtól. Jó szurkolást. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és ebben a minőségemben köszöntöm Kangyal András projektvezetőt, jól mondom, mégpedig a Blue Spot projektnek a vezetőjét. Erről fogunk majd mindjárt beszélgetni. Ebben a pillanatban. Mindjárt beszélgetünk erről, csak még előtte elmondom, hogy a www.netidők.hu címen található a műsorunk weboldala, ahol például lehet jelentkezni a hírlevél szolgáltatásunkra is, de sok minden mást is meg lehet találni, egy csomó fotót, sőt videókat is, és 12 évre visszamenőleg az összes műsorunkat meg lehet hallgatni. Hát rögtön kezdjük is a hírsziporkákkal, bár én szívem szerint megszólítanám Pintér Robertet is, aki délután egy webes videóközvetítést nézett meg. Meg a helyszínt is megnéztem személyesen, csak annyira elhúzták a dolgot, visszamentem az internet elé inkább. Melyik a jobb? Interneten nézni egy ilyen esemény közvetítést, vagy ott? Ez egy olyan jelenség volt, ami a padlón folyt, ugyanis egy tank ráhajtott pillepalackokra, majd felfújták a pillepalackokat, egy olyan 70 darab palackot, és mindezt úgy lehetett nézni, hogy ilyen két méteres kosarasok álltak előtt, én voltam az ötödik sorban, és amikor eluntam magam, akkor visszamentem az internetre, és ott nagyon jól láttam egyébként, hogy mi történik. Nekem valahogy nem működött ez a weboldal, nem tudom, hogy mi történhetett, de ilyen kis kiékszelt kép. Igen, de ott, ha lejjebb görlítettél, ott volt, hogyha valami kiegészítés le lehetett tölteni, az sem működött, és akkor egy Winamp-ban nyisd meg a linket. Na és a Winamp-ban működött. De kb. 15 másodpercenként újra frissítette magát. Tehát itt darabosan, de meg lehetett nézni. Na, szóval az internetes közvetítések. Mi lett a végeredmény? Tehát egy T-55-ös magántulajdonban lévő tankot. Magántulajdonban? Ami 45 tonnát nyom. Ezt fogtak egy két piros szőnyeget, ráhajtott pillepalackokra, amiket lapostak előtte. Rárakták a szőnyeget, hogy nehogy kilukaszta őket. Majd ezek megbuherált kupakot csavartak a tetejükre, ami gáz, illetve autónak a szelepével. Igen, ezt fölfújták, és? Ezt fölfújták olyan 4-5 bárnyomásra, de lehet, hogy többre. És megemelkedett a tank? Ezek a palackok 8-9 bárnyomásig bírják állítólag, és a tank az megemelkedett, és a palackokon állt. Esetleg még most is ott van, nem tudom, azt mondták, hogy ott lesz egy darabig, meg lehet nézni. Egyébként ilyenkor kibújik belőlem a rádióriportem. Hogy kerül valakinek a magántulajdonába egy T-54-es harckocsi? Én ezt meg tudom neked mondani, amikor a magyar honvédség leselejtezte a különböző... Akkor valaki vette egy gyorsan. Akkor nyilvánosan árukba bocsájtották a harci képességeitől megfosztott eszközeit, és meg lehetett vásárolni a harckocsikat, a PSH-kat, a mindenféle szállító, vehetté van a Csepel teherautót, bár annak nem sok értelme lett volna, mert én voltam katona, és tudom, hogy milyen képességűek voltak azok a Csepel teherautók, hát inkább toltuk, mint hogy ültünk rajta. És MiG-21-es lehetne kapni, az egy klasszikus repülőgépen. Még Pápán ott rohadnak a MiG-21-esek, tehát hogyha van elég pénzetek, szerintem nincs akadálya. Na, hát ennyit a mai aktuális videóközvetítésről. Ilyenek nagyon sokat indítanak egyébként manapság. És a magyar csillagászok tették lehetővé a közvetítést, ezt azért elmondanám. Csillagászok? Mi között csillagászok? Van egy csillagászati egyesület, rendszeresen kivonulnak különböző helyszínekre közvetíteni, és őket kérték meg fel. Nagyon jó kis tábuk van. Csak végén, nem az övéké a harckocsi. A végén bemutatkoztak egy néni, aki a kábeleket rendezgette, meg két bácsi, és ők kezelték a kamerát. Még annyit hadd tegyek ezt hozzá, Zoli, hogy képzeld el, van harckocsi park Magyarországon, ahol nem csak T-55-össel, hanem egyéb más tudom. A honvédség keretében, és ez egy magánkézben levő park, te oda elmehetsz, beülhetsz a harckocsiba, és a vezetheted, hogyha megfelelő pénzt fizettél, tehát végül ezt láttuk a őszi, nem tavaszi a zavargásokkor, ugye? Egy évvel ezelőtt valamit. Tudom, hogy ezeket a harckocsikat egy ilyen tréning cég tulajdonolja, és vezetőknek szerveznek olyan tréningeket, hogy így együttműködjenek, és beültetik a harckocsiba, és köré meg a beosztottakat. Hogy lehet a vállalati feszültségeket és konfliktusokat megoldani? És nem az a harckocsival. Rengeteg alkalmazott, aki eltaposnak a láztalpak. Tehát... Na nézzük a hírsziporgákat, Dragon György. Előzetesben annyit árultam el, hogy a mai kódszám az a 3-as lesz. Egy nagyon érdekes hír kapcsán nagyon-nagyon fontos aktualitást kapott a kisebbik processzorgyártó cég 3 magos processzor piacra dobását tervezi, ezen itt most többen itt mosolyognak, mert hát ugye azt szoktuk meg, hogy az informatikában a 2 és hatványai a dominánsak, illetve az 1, helyesebben 1 az ugye nem hatványa a 2-nek, de 1, 2, 4, 8. Jó, akkor itt van matematikusok az asztalán, tehát akkor a 2 és hatványai a dominánsak, amikor a memóriát vagy egyéb dolgokat veszünk figyelembe, viszont az AMD technológiája lehetővé teszi azt, hogy 3 mag legyen egy processzorban. Ez mire jó? Ez arra jó, hogy ez a processzor gyorsabb lesz, mint a mostani 2 magos processzorok, viszont olcsóbb lesz, mint a 4 magasok. Így meg lesz az a konkurens cég nem tud ilyen technológiát felmutatni, mert ott a 2 hatványait tudják csak kezelni azok a technológiák. Ez ennyire bonyolult dolog? Ez ennyire bonyolult. Amit ez a kisebbik processzorgyártó készít, ez egy olyan technológia, amely segítségével akár 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, akárhány magos processzort is lehet készíteni. Ezt egy saját technológiával fejlesztették ki, és ők most azt próbálják, úgy próbálják a piaci részesedésüket enyhén növelni, hogy azokba a piaci résekbe törnek be, ahol a konkurencia nem tud. Ezért ezt mondják az elemzők, hogy ezért fog megjelenni a 3 magos processzor. Tehát jobb, ha hozzászokunk ahhoz, hogy nem duo, meg quattro, hanem lesz trió is, meg aztán quinto, meg sexto, meg... Magyarán ők azt mondják, hogy sokkal kisebb lépésekkel kell előre haladni, hogy tudja a piac követni. Illetve sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy, hogy kiszolgálják a felhasználót, mert akinek nem kell négy magos processzor, mert mondjuk csak valamilyen szövegszerkesztőt akar használni, az miért adjon ki érte 100 000 forintot, vagy 80 000-et, vagy akármennyit, amikor szintén nagy teljesítményért kevesebb processzor magot is tudnak. Egyébként van itt az asztaltársakban bármi bármelyikünknek több magos processzorú gépe már? Többen is jelentkeznek. Én feszednék egy kérdést, amit egyszerűen nem tudok is. Jó, hogy te ezért jelentkeztél. Igen. Köszönöm, hogy felszólítottál, hogy a Core Duo és a Core 2 Duo között mi a különbség? Technológiabeli különbség van a legjobb tanulásom szerint. Tehát a Core Duo volt az első, ilyen több processzor, vagy több magos processzor a másik processzorgyártónak a kínálatában, és aztán megcsinálták a Core 2-t, ami tulajdonképpen leváltotta a Pentiumot, mint márka nevet legjobb emlékezetem szerint. Igen, tehát ebből a logikából kiindulva elvileg jöhetne a Core 3 Duo, Core 4 Duo, Core 5 Duo. Tehát ez egy ilyen kvázi verzió. Ebben a Duo jelenti azt, hogy két magja van, és a Core az jelenti ugye a magot, és ezek már nem Pentium, hanem Core márkájú processzorok, tehát azért van az, hogy Core 2, és majd lesz utána Core 3, Core 4, stb. Infószótárt hallottak, csak nem tőlem. Én pedig szeretnék belépni a zokni piacra, és úgy döntöttem, hogy 3 zoknit fogok összecsomagolni, mert ilyen még senki nincsen a piacon, aki 3 zoknit csomagolni. És úgyis kiukad az egyik előtt, és a másik, aki kéne dobni. Múltkor Ápival cseteltünk, és szóba került a magyar zokni, ugye, aminek nincs párja. Tehát én mindjárt meg is oldódna a probléma. Tehát, hogy a 3-as kódszámnál maradjunk, mintha már a tripla zoknit is föltalálta itt kedves Tücsi barátom, aki mellettem ül. Akkor együtt kell mosni a 3 zoknit, hogy együtt fakuljon, ugye? A másik 3-as, ami a mai műsorba be fog férni, itt az előbb láttunk egy technikatörténeti ritkaságot, méghozzá Tücsi, hogyha kirakná az asztalra. Ez egy 8 megabájtos USB kulcs. Ti mióta használtok USB-t így emlékeitek szerint bármire? Szerintem 4 éve, én legalábbis. Hát körülbelül 2-3 éve, valahogy 3 éve. Hát jelenleg az USB az még a 2.x-es korszakban van, viszont bejelentették az USB 3.0-át, ez mindjárt nagyon örülhetünk neki, ugyanis ennek segítségével a mai USB, tehát ez egy Universal Serial Bus, tehát egy univerzális soros busz nevezetű kommunikációs csatorna, ezen keresztül 10-szeresére fog nőni a mai sebesség. Erre azért van szükség, mert nagyon megijedtek a különböző hardware gyártók attól, hogy meg fognak jelenni ezek a HD-s külső meghajtók a jövőben, mert egyre nagyobb divat, hogy külső meghajtókat kötünk a számítógépünkhöz, és az USB 2.x-nek a sebessége ehhez nem elég, illetve a FireWire-ésem, mert az is csak 800 megabit per szekundum, hogyha jól emlékszem fejből, ezt sajnos nem írtam fel magamnak, csak így próbálok rögtönözni, de ennek segítségével a 4,8 gigabitet fogja elérni az USB 3.0, tehát 10-szerese lesz a sebessége a mai USB-nek. És le kell cserélni akkor minden hardware-t hozzá? Ugyanúgy kompatibilis lesz visszafelé, bár itt bólogatnak itt a kollégával, de ha látták a hallgatók, Istenem! Elméletben kompatibilis lesz visszafelé, tehát ez azt jelenti, hogy a régi USB 1.0-as, 1.1-es vagy a mai 2.0-as eszközöket is fogja kezelni, csak nem lesz igazándiból sok értelme. Tehát abból a szempontból... De legalább nem kell kihajítani a szemétbe a régi eszközt. Nem, semmit nem kell a szemétbe kihajítani, csak gondolj bele, hogy egy korszerű USB kulcs mondjuk 2 év múlva az 16 gigabájtos lesz, tételezzük fel, vagy mit tudom, 32, és arról olyan villámgyorsan fog, tehát azt olyan gyorsan fogja megtölteni, mint ma egy 2 gigabájtost. Uh-huh. Tehát ugyanannyi, körülbelül ugyanannyi idő alatt. Erősen szkeptikus vagyok a történettel kapcsolatban. A jelen pillanatban nem érjük el az USB 2 átvételi sebességét, ez 480 megabit volna a legjobb tanásom szerint, tehát az azt jelenti, hogy ha mondjuk 8-al osztjuk, az ugye 60 megabyte per szekundum, ez sehol nincsen ehhez képest még az USB. Az USB-n való adatátvétel rettentően terheli a processzort, tehát a FireWire ebben a szempontból sokkal jobb, mert sokkal okosabb és meg tudja kerülni a processzort a direkt adatátvitellel. Szóval nem értem, hogy minek kell egy harmadik szabványt csinálni, amikor még a másodikat sem használjuk ki továbbá. Azok a készülék, amiket rádugunk, tehát akár például egy USB kulcs, azoknak az írási sebessége nem veszi ezt még föl. Tehát még a 60-at sem, 60 megabájtot sem, akkor miről beszélünk? ezt az elmúlt 15 évben hányszor tettük fel ezt a kérdést, a számítást? És totál föl vagyok háborodva. Én jelen pillanatban egy olyan konfigurációt használok otthon, amiben még DDR1-es memóriamodulok kerülnek, és a következő már olyan lesz, amiben DDR3-as kell rakni, és a 2-es kimarad az életemből, mert ez alatt a 4 év alatt egy komplet konfiguráció kiment a divatból. Jött és elment. Na most kapaszkodj meg, én még mindig egy Pentium 1-es gépen dolgozom, amikor a cikkeket írom. Nekem is van, csak nem használom. 96 megabájt RAM-mal, és egy 2 gigás Winchester van benne, de szövegszerkesztése, táblázatkezelése. Pont ugyanaz a sebességgel tudok gyorsul írni, mint a 10-szer modernem notebookommal, amelyik közben vírust kerest, és mindent csinál, ő meg szépen úgy ellavickel. Én azt hittem, hogy ezt a gépet arra használod, hogy az ajtócsengőt kezelje. Na, utolsó számjegyében. Utolsó hírként a harmadik hír, az már annyira nem a hármas számjegyében, bár ott is azért a hármas szám, mint ilyen mágikus szám. Fellelhető. Sokat beszélünk ebben a műsorban arról, ugye itt áll Borek András, mert szegény nem fér az asztalhoz, hogy az ingyenes szoftverek ugye milyen alternatívát tudnak biztosítani a kevésbé ingyenes szoftvereknek. Most én diplomatikusan fejeztem ki magam. Nem beszélünk, hogy ingyenes, mert a zárt is lehet ingyenes, illetve vice versa. Tehát nem tudom, hogy hova akarsz kiukadni. Csak oda szeretnék kiukadni, hogy egy új ingyenes irodai szoftvercsomagot jelentettek be pont a mai napon, amikor ezt hallgatják a hallgatók, akkor már néhány nap eltelt a bejelentés óta. A nagy kék gyártónak, amely kék rózsával azonosítja magát, ez a Lotus virágra és a szimfóniára utaló terméke. Virágnyelven megfogalmazva. Igen, amely ingyenes szövegszerkesztő, táblázatkezelőt és prezentációkészítő programot is tartalmaz. És ez mennyiben más, mint a többi? Ingyenesen vagy pénzért megvehető? Ez abszolút ingyenes, de benne van az EULA-ban, amit nem tudom magyarul, hogy mondanak, végfelhasználói szerződésben. Azaz, király. Bárhol használhatod, tehát nem, nincsenek benne korlátozások, hogy csak személyes használatra, uh-huh. vagy csak irodában. Ahol akarod, ott használod teljesen. Amire rá lehet telepíteni, az ott használhatod. Te csak használd. Majdnem az nincs csak benne, hogy mindegy, hogy hol, csak ezt használd. Akkor miről szól a szerződés vajon? Biztos vannak benne nagyon szép dolgok, de a sajtóhírben ezt emelték ki ezt a, uh-huh. ezt a kis hát, ez ugye nem egy olcsó programcsomagról van szó. Valaha nem volt olcsó programcsomag. De ugye az benne az érdekes, azt hallottam, hogy a csoport munkafunkciókat is támogatja ez a irodai programcsomag. Hiszen pont ez a virág dolog, ez pont arról szólt a múltban, hogy ez a csoport munkás folyamatokat segíts elő. Viszont azért annyit még hozzáteszek, mielőtt Borek András itt lehúzza a keresztüzet rólunk, hogy az összes létező ismert Office formátumot támogatja ez a program. Tehát aki elvileg más egyéb... Ez nagyon tetszett, az összes ismert Office formátum. ISO által elfogadott Office formátumokat támogatja a program. Tehát aki más egyéb programokat használt, az ezzel is kiválóan fog tudni működni. Egyelőre magyar változata még nincs, de én úgy tudom, hogy majd előbb-utóbb az is lesz. Tehát ez egyelőre csak az angol pizza kólás hétvége után. Piacon. Könnyen lehet. Ezzel együtt ugye azért azt is el kell mondani, hogy az OpenOffice 2.3 is megjelent pont ma. Tehát haladnak ezek a dolgok. Új fogalmakkal fogunk most megismerkedni. Lokatív média Blue Spot, és akkor rögtön Kangyal Andrásra nézek, hogy miről is van itt szó. Szórakozó helyekről, amelyek Budapesten hálózatot alkotnak, mégpedig nem csak a régi értelemben, hanem elektronikusan is, mert összekötöttétek őket, és kellenek hozzá mobiltelefonok. Jól foglalom össze? Én akkor talán haza is mehetek, de jó estét kívánok mindenkinek, egyébként Kangyal Andrásnak hívnak valóban. A Blue Spot projektnek hát koordinátora vagyok, inkább mint projektvezetője, ez egy elég népes teamnek a munkája. A Blue Spot maga az egy talán legegyszerűbben lehet megközelíteni, mint hogyha egy üzenetküldő rendszertre gondolnánk. Az üzenetek küldésekor van különbség, mert nem azoknak a személyeknek küldhetek üzenetet, akinek a mobil telefonomban benne van a telefonszáma, hanem a címzésnél helyet adhatok meg. Tehát ez a bizonyos hálózat, vagy ez az infrastruktúra, amit építettünk 50-47 vagy 50 különböző szórakozóhely között, ez arra teszi alkalmassá ezt a rendszert, hogy az üzenet elküldésekor én megmondhassam, hogy melyik helyre akarom küldeni az üzenet. De kinek, azt nem. Nyilván mindenkinek, aki szintén belépett a rendszerbe, rajtad kívül is, és ott van azon a helyen. Ez akkor olyan, mint egy falfirka, vagy egy graffiti, vagy amikor az erdőben a fának a kérgébe belefirkálunk valamit. Aki arra jár, az biztos látja. Hát ebben akkor a lokatív média definíciója is megszületett. Akkor nem az általam ismert legrövidebb verzió. Nem, egyáltalán nem. A lokatív média egyébként nem egy túl régi fogalom. Ez egy mondjuk 5-6 éve felbukkant ezen a néven 5-6 éve bukkant föl, és inkább technológusok, képzőművészek, illetve a technológia és a művészet határterületén dolgozó csoportok azok, akik ilyen típusú projekteket csinálnak. Maga a jelenség az a mérnöki tudományokban már évtizedek óta ismert. Ugye arról van szó, hogy bizonyos információ típusoknak sokkal inkább van relevanciája, hogyha valamilyen helyhez, fizikai tér valamilyen pontjához kötve kapom meg. Máshol, hogyha ugyanebben az információval találkozom, akkor az csak zaj, információ zaj, nem érdekes a számomra. De akkor itt a média nem a tömegkommunikációs értelemben média, hanem mint egy közeg, vagy egy mint közvetítő csatorna. Közeg, illetve aha, egy olyan közvetítő közeg, aminek ez a speciális tulajdonsága van, hogy minden esetben az információhoz társul egy fizikai koordináta, és a fizikai térnek egy koordináta. És ez egyfajta kapcsolat teremtésre és kapcsolattartásra teszi alkalmassá az eszközötök ezt a közeget. Elég metába vagyunk. Tehát egész konkrétan el tudom mondani, hogy működik talán, akkor közelebb tudjuk hozni a hallgatókat. Előbb. Persze. Ez olyan, mint a Madame Tussaud Londonban, ahol kap az ember egy fejhallgatót, és amikor elhalad egy adott figura előtt, akkor ott gondolom valami kis rádióadó segítségével mindig azt a narrátorszöveget hallom, ami ahhoz a figurához tartozik. Röviden igen, hosszabban pedig inkább ez is egyfajta megközelítése a lokatív médiának, mert mondjuk az egyik tán legelső, vagy az első között elhíresült ilyen projekt, az Manhattanbe ütötte fel a fejét, ez a Yellow Arrow projekt volt, amiről nem tudom, hallott-e valamelyikőtök. Egy sárga nyíl alakú matricát lehetett kapni boltba, amire egy azonosító szám volt ráírva, és egy telefonszám is, hogy az bárhova kiragasztotta az ember, fölhívta a telefonszámot, az azonosító számot bepötyögte, és utána bármilyen tartalmat feltölthetett az adatbázisba, ez lehetett hang, lehetett szöveg, lehetett videó, és hogyha valaki arra járt, ugyanezt a számot fölhívta, ezt a kódot bepötyögte, akkor visszakapta azt a tartalmat. Tehát mint a Central Parkban meg lehetett hallgatni a padon ülve egy mexikai zenekart, aki tegnap ott játszott. Tehát ilyen értelemben ez egy közel technológia független formája a lokatív médiának, de mondjuk egy másik szintén népszerű, vagy a népszerű szót aztán a lokatív média projektekkel kapcsolatban még kár használni, mert igencsak az elején tart a történet, az pedig a Wikipédiának a szócikkeit fizikai tér bizonyos pontjaihoz kapcsoló rendszer volt, ami egy vizuális azonosító segítségével bárki printelhetett ilyet otthon, ez egy egyedi azonosító, kiragasztja a rejszták falára, a mobiltelefonjának a kamerájával ránézott, egy kis Java applikáció felismeri az azonosítót, megkérdezi az adatbázisból, hogy melyik a hozzátartozó szócikk a Wikipédiában, az meg letöltődik a telefonra. Ezt mondjuk tudja még, ha be tudja azonosítani a telefont, illetve a usert, akkor még ezt a saját anyanyelvén is meg tudja tenni. És ez miért jó? Nyilván azért, mert pont az információs háttérzaj kontra, nem tudom, lokatívan érdekes információ közt tud különbséget tenni. Én mondok egy nagyon jó alkalmazást, én külföldre elég sokat járok, és egy ilyen SMS szolgáltatás repülőtéren gyakorlatilag járatoknak a cseréje, törlése, ezek megjöttek SMS-be, anélkül, hogy kértem volna. Mondjuk Ázsiában volt egy nagy nem SMS-be jöttek meg, hanem be volt kapcsolva a Bluetooth-od, és úgy jött meg, nem? Mert hát, mit tudom én, hogy valószínűleg be volt kapcsolva, de baromi jól esett, hogy tehát nem hallgatja, mert állandóan megy, hogy mit tudom én, melyik kapunál most éppen mi változik. Tehát gyakorlatilag egy kisvárosnyi volt a repülőtér úgy magában. Ez a Heathrow volt, nem? Nem, ez távol keletre. Igen, és ott kaptam ilyen üzenetet. Na jó, jól esett. A repülőgépet. Na, beszéljünk a budapesti. A budapesti hálóról beszélünk. Jó, a budapesti háló az pedig egy, mondjuk az infrastruktúrára kíváncsiak vagytok, akkor egy igazi garázsfejlesztéssel állunk szembe. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogy működik ez, meg hogy ki használja, meg hogy mi történik. Bemész egy ilyen szórakozó helyre, honnan fogod tudni, mi történik? Hogy egyáltalán egy buluszpot rendszer van ott. Tehát én mondjuk nem tudok, nem hallottam még róla, nem hallgatok mondjuk netidőket. Aha. Hát az offline kampány az nem túl erős, nyilván ennek pénzügyi okai vannak elsősorban. Valójában az történik, hogy a méricskéléseink szerint elképesztően sokan járnak bekapcsolt Bluetooth-szal eleve. és abban a pillanatban, hogyha ennek az eszköznek a hatósugarába kerülsz a mobiltelefonoddal, akkor kapsz egy üzenetet, és azt mondja, hogy ez itt a Bluetooth, és szeretne küldeni neked egy alkalmazást, amit persze el kell tölteni a telefonodra, és telepítened kell. Nem. Ezt meg tudod tenni az internetről is egyébként, a www.bluespot.hu weboldalról, sőt, mi több onnét is tudsz, a webes felületről is tudsz üzeneteket küldözgetni ezekre a helyekre, és nyilván viszont. És mit csinál ez előtte a buli X helyen? Mondjuk az interneten megkérdezem. Vagy mehetünk-e még valahova kajálni, mert hogy... Aha. Tehát ez egy ilyen hír közzétevő program, ami csatlakozik egy szerverre, és jelez nekem, hogy ott az infrastruktúra úgy néz ki, hogy valóban van egy webszerver középen. Ez a webszerver az összes szórakozó helyen rá van kapcsolva egy olyan, tulajdonképpen egy VLAN Winchesterből buherált eszközre, amiből a Winchester ki van szedve, és egy memóriakártya van beleillesztve, és azon egy embedded Linux fut, ami helye közel intelligens egyébként, és egy Bluetooth dongle van rászúrva az USB, még csak a kettes szabványi USB portra, ami kommunikál egyébként a mobiltelefonokkal. De mire jó? Tehát ott van a kis program a mobilomon, és aztán mi történik? Mit tudsz vele csinálni? Igen. Hát ugye egyrészt tudsz, van egy térkép alkalmazás, ami roppant egyszerű, és az összes olyan helyet, ami a hálózatnak eleme, azt meg tudod nézni rajta, meg tudod nézni, hogy éppen hányan vannak az illető helyen belogolva a rendszerbe. Ki tudsz választani, egyet tudsz neki üzenetet küldeni, meg tudod nézni, hogy arra a helyre, ahol te ülsz, milyen és üzenetek érkeztek eddig. És elküldtem az üzenetet arra a helyre, akkor mindenki, akinek be van kapcsolva a Bluetooth-a, meg mit tudom én, rajta van ez a rendszer, mindenki megkapja? Mindenki megkapja, és mindenki válaszolhat is rá, és hogyha válaszol rá, akkor a te környezetedben ülők mindegyike megkapja ezt a választ. Tehát ez egy publikus csatorna. Ez egy csetelés tulajdonképpen, csak nem szobák vannak, hanem szórakozó helyek. És te szórakozó helyen ülsz benn, és minden szórakozó helyen össze vagy kötve. Ugye szokott lenni ilyen szórakozó helyek. SMS fapont erőtött ezt. Nem kritizálni akarom a rendszer, de ez akkor a rapid randi, nem? Tehát, hogy az udvarlás a kimenet ennek a dolognak, hogy meglátok egy szép csinos szőke lányt. Ezt nem tudjuk. Hát majd kiderül, hogy csak éppen a fiúja is megkapja. Nem tudsz neki írni. Mindenkinek az, hogy héten szép szőke lány, meg mindenki más. Meg egyetem, honnan tudod, hogy a 5 utcával arrébb lévő kocsmában ül egy szép szőke lány. Vagy egy ronda. Hát na, ez az. Mondjuk szőkelet jó esélye találsz, nem? Tehát amíg több van a de a legszebb az ilyenkor a probléma. Tehát kapásból fölkapja a 7 szőkevő a fejét, ebből 2 egyből körbenézi utálkozva, a maradék 3 az biztos, hogy a csúnyábbik közül van. A negyedik, hogy megkeresi annak a két jó szőkevőnek a hapsia, hogy ki az, aki ilyet küld a nőjének, és úgy beveli a fejedet a mobiltelefonot, ahogy az antennám jön fölből. Az anonimitás egyébként ebben a helyzetben segít, de ez elég pessimista olvasata azért. Egyébként ez egy anonim rendszer, tehát itt választasz magadnak egy nevet, vagy hogy? Tehát nyilván van egy felületed, amikor belépte a rendszerbe, ahol nick nevet tudsz magadnak adni, és attól kezdve anonim vagy. Tehát a telefonszámodat azt nem kell közölni. Nem. Sőt, mindenki tartózkodjon a személyes információktól, hiszen ez egy publikus csatorna. Az én kérdésem az erről szólt a szürke nővel, tehát hogy mi ebben a motiváció, ami engem ebbe az irányba hajt, hogy küldjek valakinek egy üzenetet egy szórakozó helyen. Az egyik az ismerkedés, ugye? De mi van még? Igen, ugye, a másik, ha ott vagyunk egy társasággal, akkor beszélgetek velük inkább, nem? Személyesen. Hát a másik, bocsánat, akkor elmondom én is, és akkor utána persze mindenképpen mondtam, mert engem az jobban érdekel, de illetve az iPadot meg ez érdekli jobban. Tehát, hogy nagyon egyszerűen ugye, ha megnézitek azt, hogy a fiatalok hogyan járnak szórakozni esténként, mondjuk évtizedekkel korábban az volt, hogy mindenki leszállt a Moszkva térre az óra alá, és megkérdezte, hogy van-e valami jó házi buli cím, és mindenki eláramlott arra, majd ott lett egy következő, és áramlott oda. Ma ugye nem ez történik, hanem mindenki elindul este 9:30-10 óra magasságába, és egymást hívogatják mobiltelefonon, hogy ki tud mit, hol. És keresik azokat az ismerőseiket, akik azon a helyen lehetnek, ahonnan információt szeretnének jutni, és mennek a telefonok egyik helyről a másikra. Majd megbeszélik, hogy valahol találkoznak, de aztán valaki lemondja útközben, és akkor inkább gyertek, ha már összefutottatok, gyertek át, légy szíves, akkor a harmadik helyre ott leszünk mi. Megjegyzem, a bulizás is az udvarásról szól egyébként. Oké, okay, hát mondjuk ez egy plusz tegyük hozzá, hogy minden arról szól. Na, és arra gondoltunk, hogy ezt rövidre lehet zárni ezt a folyamatot, és én amikor arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik az A38-on, akkor bekérdezek egészen egyszerűen. És majd megmondják nekem, hogy mi történik, hogy van-e értelme oda mennem, vagy sem. Én mondhatok néhány praktikus példát. Persze, például van egy koncert, valaki rendel pizzát. Pizzafutár beszól, hogy 5 perc múlva ott vagyok a Roberto pizzériából rendelt pizzával, aki rendelte, jöjjön ki. 20-an állnak kint. De nem 400 embert kell egyesével végig kérdezni. Vagy a zenekar balesetbe kerül, és nem 8-kor kezdődik a koncert, hanem 8:30-kor, és szólnak, hogy srácok, dobjatok be egy sört, meg késünk fél órát. Igen, gyerekek, éhes vagyok, ennénk egy fél pincát, bezársul valaki egy félre? értem. Hát ezek mind ilyen nagyon életközeli és valóságos. Jó, nem, de az, ez a klasszikus eset, hogy... Ne, ez hogy, is egyébként arról persze, szól. Nem, tehát hogy kialakul a technológia, és aztán valaki megtalálja a hozzávaló felhasználást. Hát köszönöm szépen. Pont ezt akartam mondani, mindig az SMS példájával szoktak ilyenkor dobálózni, de most ezt én is megteszem. Tehát ezt végig, hogy mondjam, próbáltuk tisztán tartani a fejünket olyan tekintetben, hogy ne legyenek prekoncepcióink. Csináljunk egy olyan csatornát, amiben az ember mobiltelefonon keresztül idegenekkel tud kommunikálni, üzeneteket helyfüggő módon tud elküldeni, és majd meglátjuk, hogy mire használják az emberek. Lehet, hogy semmire, de az is lehet, hogy nálunk sokkal viccesebb dolgokat fognak kitalálni. És vannak már tapasztalatok? Tehát mióta működik ez a rendszer? Hát ez tesztüzemben működik ez a rendszer július vége óta, és hát ugye nagyon-nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznünk, és nagyon-nagyon sok javítással is, és úgy tűnik, hogy a jövő héten végre a publikus formában ott van a végleges kliens, ami letölthető az internetről és ezeken a bizonyos helyeken a telefonodra, és ettől kezdve az eddigi felhasználókkal való beszélgetések alapján az összes olyan, nem tudom, zavaró tényezőt, hibafaktort próbáltuk kiszűrni, ami alapján azt gondolom, hogy most egy kicsit rugalmasabb, meg fog ez menni? Lesz. Idén. Tervek szerint évvégéig. És utána mi lesz ezekkel a eszközökkel, amik megvannak? De van ennek egy minimális fenntartási költsége, ami miatt ugye mi is nagyon egyszerűen egy véges büdzséből dolgozunk, és emiatt december környékén le kell szereljük. Igen, nekem ez volt, hogy én hobbi szinten még nem döntöttem el, hogy optimista, pessimista, vagy pessimista, optimista vagyok, de így a hazai gazdasági viszonyokat ismerve érdemes ennyi energiát belefektetni egy olyan projektbe, amit fél év múlva a mobil szolgáltatók le fognak tiltani, mert hogy őket ismerve nagyon utálják, ha az ő készülékeket próbálják olyanokra használni, amiből nekik egy fillér hasznuk nincs. Ezzel találkoztunk ebben a problémában. Ez Bluetooth, azt hogy tiltja le a szolgáltató? Roppant egyszerű kliens szintje, tehát hogy letiltja az ilyen szintű alkalmazásokat, vagy akár ilyen szoftver futtatását név szerint letiltja a telefonon. Ettől kőkorszaki viszonyok uralkodnak Magyarországon, de oda megy a projektvezetőjéhez, és azt mondják, hogy léci, ne csináld. Léci. Nem, egyébként pont ilyen szempontból ütköztünk falakba mi is, tehát nem tudom, a sok ki nem mondható cég egyik ilyen legkisebb ki nem mondható mobilgyártónak a készülékeire például nem enged semmilyen Java alkalmazást letölteni, csak azt, ami a cég websájtjáról érkezik. Hát akkor ezt egy kísérletnek tekinthetjük lényegében. Ez alapvetően aminek... egy kísérlet, és hogy mondjam, ahhoz képest, hogy egy ilyen infrastruktúrát, vagy egy ilyen szolgáltatást termékszerűen felállítani, mennyi pénzbe kerül, ez annak egészen elenyésző töredéke. De lévén, hogy mondjuk jó magam interakció tervezéssel foglalkozom, ahol nagyon fontos az, hogy mindent ki tudjál próbálni. Tehát hogyan modellezel egy olyan helyzetet, amiben mobiltelefonokat és lokációs adatokat próbálsz elhelyezni. Ez az általunk kitalált legegyszerűbben kivitelezhető, legolcsóbb modellezése egy ilyen típusú kommunikációs hálózatnak. És arra nincs lehetőség, hogy olyan üzleti modellben működjön tovább, hogy maga a szórakozó helyek finanszírozzák meg ennek a működését? Biztosan van, csak mi nem éreztük feladatunknak, hogy ezzel foglalkozzunk. Majd meglátjuk, hogy évvégén hova jut a történet, és hogyha van értelme, akkor persze a pilot az lehet spin-off is. Tehát, hogy... És az ötletet tovább dolgozva, vagy átdolgozva más eszközökkel, de az alapötletet felhasználva lehet majd valamilyen másik projektet indítani. Hogyne, van elég sok elképzelésünk arról, hogy milyen irányba menjünk tovább. Hát akkor ezt sok sikert kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Néhány héttel ezelőtt ért vissza Magyarországra Laufer László, ahol ugye Pekingben voltál egy ember-gép interakció konferencián. Ott találkoztál azzal az úri emberrel, akiről te most mesélni fogsz? Igen. Kiről van szó? Ti már beszéltek meg korábban. Úgy sejtem, egy indiai úrról van szó, ugye? Így van, ő egy másik kiremelthető nagy cégnek az ázsiai kutatási igazgatója, kutatásfejlesztési igazgatója. És, de a nevét, az úrnak a nevét elmondhatod? Az se kiejtető. Csak nem tudod kiejteni. Giris Prabhu. Ő a kollega szellemi vezetője, nyugodjunk bele. Tehát, hogy hívják? Giris Prabhuról van szó, és ő egyébként egy másik nagyon nagy cégnek volt egy kutatási fejlesztési igazgatója, de még Amerikában, és akkor kattant rá erre a témára, ami nem is tudom, hogy hívjuk magyarul. Digitális szakadék betemetése. Igen. Mondhatjuk így? Mi szegény gazdaságot mondtunk a éves jelentésünkben, ezt a szót keresed esetleg? Hát a szegény gazdaságnak az szegény gazdaságnak az informatikai vetületéről van itt szó. És vele készítettem egy interjút, amit föl is raktam az Ágens portálra nem olyan rég. Nagyon sok mindenről volt szó ezen a beszélgetésen. Hát nem is tudom, hogy mit emeljek ki. Talán azt, hogy Indiában van ilyen digitális szakadék? Van szegény gazdaság? Indiában csak szegénység van. Majdnem, tehát de India az egyik vezető informatikai fejlesztő állam. Óriási, hatalmas, hát, nagy beruházások és pénzek vannak ott. Hát Bangalore meg Hyderabad, de amúgy azért az országnak a jelentős része elég szegény. Meg hát ugye vidéken él, tehát eleve a lakosság jelentős része, nem tudom hány százaléka, több mint 50%-a falvakban él. Tehát akkor ez egy jó közeg arra, hogy kikísérletezzenek módszereket, arra, hogy a szegénység ellen, hogy lehet informatikával küzdeni. Így van. Egyébként Prábu arra is felhívta a figyelmet, hogy mindig úgy gondolkozunk a digitális szakadékról, hogy az országok között van, de az országokon belül is van, sőt, nem csak országokon belül van, hanem városokon belül is digitális szakadék van, és ő például Palo Altóban dolgozott nagyon sokáig, és ott volt az első ilyen iCommunity nevezetű projektjük, ugyanis a város egyik része az ugye ilyen abszolút high-tech volt, és ott vannak a legnagyobb informatikai. Egy-két eszközt említsél, hogy hogyan lehet küzdeni a szegénységgel informatikával. Hát a legnagyobb akadály az az írástudatlanság. Aki nem tud írni, az ugye nagyon nehezen tud informatikai eszközöket használni. Bizonyos informatikai eszközöket, például a mobiltelefont, azt tud használni, de mondjuk számítógépet, bankautomatát nem tud. Ezért ők kifejlesztettek olyan interfészeket, ahol például kézzel írott dolgokat be tudsz szkennelni egy illető, és az el tudja küldeni, ugyanis az írástudatlanság alatt ugye most funkcionális írástudatlanságot értünk. Tehát valaki, aki funkcionális analfabéta, az még úgy elolvasgat valamit, még meg is írogat valamit, viszont egy billentyűzet az annyira lelassítja az ő kommunikációját, hogy ott tulajdonképpen megáll az interakció. Tehát ő nem tud beírni egy mondatot, mert az egy fél óráig tart. Viszont azért el tudja olvasni, és hogyha valamit így leír, akkor azt még így el tudja küldeni e-mailen, hogyha nem kell neki bepötyögnie. Egy másik projektjükben például fényképezőgép, Photo Entrepreneur volt a projekt neve, fényképezőgépeket osztottak ki ilyen szegény falvakban. Ugye nagy szükség van a falvakban is a fotózásra, ez ugye évszázadok óta, mióta van fotózás, azóta ez egy nagyon népszerű dolog. Úgy frissen született gyerekeket, esküvőket le kell fényképezni. Ezt nagyszerűen meg lehet tenni egy digitális fényképezőgéppel. Ami nagyon, nagyon érdekes volt ebben a projektben az az, hogy a fotós és a nyomtató, a fotós és a nyomtató az különböző személy volt, és különböző helyen lakott. Erre azért volt szükség, mert igazából akkor működnek ezek a projektek, hogyha nem egy embernek adnak sok technológia eszközt, nem kiválasztják azt a párat, akinek sok eszköz van a birtokában, hanem elosztják ezeket az eszközöket, és nem tervezik túl, nincsen, ezt úgy hívják angolul nagyon szép szó, over-engineering. Tehát nincsen túl tervezve ez a dolog, hanem az illető lefényképezi a született csecsemőt, fogja a memóriakártyát, elballag vele a következő faluba, hiszen rengeteg ideje van, mert munkanélküli. A másik faluban van a nyomtató ember, és így tulajdonképpen az egész community tudják, az egész közösséget tudják fejleszteni. Ugyanis általában az még a baj az ilyen szegénység digitális szakadék betemetése projektekkel, hogy pár embert kiemelünk a közösségből, azok ki fognak szakadni, el fognak köszönni a közösségtől, beköltöznek a városba, fölemelkednek egy másik társadalmi osztályba, a többiek meg ugyanott maradnak. És ezért nagyon fontos figyelni az ilyen részletekre is. Hogy az eszközök azok drágák, ez az alapprobléma, nem? Tehát ezekre a módszerek kevés megoldást. Tehát valakinek meg kell venni ezeket a digitális fényképezőgépeket, meg szkennereket, meg kell venni, de tulajdonképpen amikor veszel 4 fényképezőgépet és egy printert, ezzel 5 családot tudsz eltartani, és ez azért nem kell a legjobb fényképezőgép, nem kell a legjobb nyomtató. De ki veszi meg? Hát nehogy Isten megveheti neki az állam is, kioszthatja neki a cég, stb. Akar valamit mondani. Meg tőlünk fejlettebb kultúrákban például van olyan, hogy aki jobban el van engedve, az szokott ilyenre, hogy ilyen charity, nem tudom, hogy mondják ezt. Karitász. Jótékonyság célra áldoz a saját vagyonából, sőt a társadalom el is várja. Meg ne $1000 laptopokra gondoljunk meg ilyenfajta eszközökre. Ugye van $100 laptop, de Indiában bejelentették, hogy nem fognak belőle vásárolni, mert drága, és kifejlesztik a sajátjukat, $15-20 lehet majd kapni. Például ez a cég is dolgozik ebben a projektben. Ami még mindig persze drága a helyieknek, hiszen nagyon, de ahhoz képest, hogy mennyibe kerülne egy nyugati piacon beárazott termék, ahhoz képest töredékért meg lehet kapni. Prabhur módszereit lehetne Magyarországon is alkalmazni? Szerintem abszolút. Egyébként az érdekes abban, amit ő mond, hogy az ő cége az nem feltétlenül ilyen karitatív alapon akar részt venni ebben a dologban, hanem itt arról van szó, hogy van egy, nem is tudom, erre is használható talán a hosszú farok metafora. Van egy hatalmas társadalmi réteg, akinek nagyon kevés pénze van egy kicsi réteg, akinek sok pénze van, azt a piacot már telítették. Ez egy grafikonra utalás, csak mondjuk el azoknak, akik nem ismerik ezt a hasonlatot. Minden a szexről szól, mert mondtuk a műsorban. Egy most éppen nem arról szól. Igen. És ezeknek az embereknek is el lehet adni pár dollárért dolgokat, de ők nagyon sokan vannak, ezért ebből szintén nagyon nagy bevételre lehet számítani. Befogadást az információs társadalomban most, ez úgy tűnik, hogy összecseng az előbbi témával. Mondom, nem véletlenül raktad egymás után a két témát. Teljesen véletlenül. Abszolút, gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, csak ugye a magyar betületéről beszélünk. Ott egy indiai problémával vagyunk, ugye a teljes írástudatlanság, analfabetizmus, alacsony életszínvonal, nagy tömegek, nincs elektromosság, stb. De hát Magyarországon is tudjuk, hogy a társadalomnak a 60%-a információs írástudatlan. És az a jelentős, és elég jelentős százaléka a funkcionális analfabéta is egyébként. Az előbb említett, írni, olvasni kiválóan tud, csak nem használja semmire. Igen. Ez is ugyanúgy igaz. De nyilván nálunk azért ez a probléma nem akkora méretű. Mint hogy hallottuk, hogy összekapcsolódhat ez az informatikai írás tudatlansága. Na, ennek kapcsán beszél Pinti Robert az első e-inclusion jelentésről. Igen, befogadást az információs társadalomba most, ez a címe. Életminőség, digitális és egyenlőség, társadalmi megújulás Magyarországon, helyzetkép, legjobb gyakorlatok és akcióterv. Ez egy rövid kis fizetke, egyébként 50 oldalon keresztül próbálja meg bemutatni azt, hogy Magyarországon mi a helyzete az e-befogadásnak, hogy az e-inclusion angolul és a magyarul nehéz neki egy megfelelő kifejezést alkotni, e-befogadásként, elektronikus befogadásként szokták mondani. Ez annyiban több, mint a digitális egyenlőtlenség vagy a digitális szakadék, hogy azt mondja, hogy nem csak egy hozzáférésbeli problémáról van szó, vagy használati problémáról, hanem egy nagyon, nagyon összetett helyzetről, ahol a munkaerőpiaci helyzet, az iskolázottság, az életkori helyzetek, a kulturális különbségek, tehát hogy tulajdonképpen mindent megpróbál egyben látni, és azt mondani, hogy ebben ágyazódik bele az információs írástudás, informatika használat, stb. A kérdése. És így akkor lehet stratégiát is alkotni ezeknek az összes tényezőknek a figyelembevételével, hogy milyen motivációkat kellene kialakítani az emberekben, hogy a szakadékból mászkáljanak följebb a maguk erejéből? Igen, lehet erre stratégiát is alkotni, ezért nem egy stratégia, mert ez egy civil szervezetek által, illetve akadémiai intézmények által készített anyag. Ez egyfajta tudatosságnövelő szer. Gyakorlatilag a magyar politika, illetve a különböző szervezetek számára, hogy ez egy nagyon fontos téma. Tehát ez nem a megcélzott közönség, akkor nem a szakadékban lévők, hanem a döntéshozók. Döntéshozók, a témával foglalkozók, más civil szervezetek, hogy csatlakozzanak ehhez, hiszen ezt az anyagot az Inforum, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a MATIS, illetve az ITTK, BME, ITTK közösen jegyzi, ez a négy szervezet, és azt kéri az anyag legvégén, hogy bárki, aki szeretne csatlakozni, akár projektet tud, vagy ő maga viszi ilyen projektet, ami digitálisan leszakadt társadalmi csoportoknak szól, azt csatlakozzon be, hogy együtt tudjunk ezért a dologért tenni. Amiért ez nagyon fontos, hogy az Európai Unióban ez az év, ez az elbefogadásnak az éve. 32 miniszter írta alá azt, hogy ezzel foglalkozni kell, és tulajdonképpen nem csak az életminőség növeléséről van szó, hanem arról, hogy számítások szerint, hogyha 1-2%-os sikerül növelni az információs írásodását az embereknek, az közvetlenül a GDP-re is kihat, és a társadalmi tulajdonképpen jólétet tudja növelni. Akkor sok olyan program kellene, mint az a login program, amiről te már kétszer is beszéltél itt a műsorban. Igen, a legvégén az anyagnak van egy legjobb gyakorlatok rész. A login még ugyan nincsen benne, mert a szerkesztés lezárása után kaptunk tudomást arról, hogy ez a projekt egyáltalán működik és létezik. Ez a roma közösségeknek szervezett program egyébként. Igen, és ha lesz lövőre ilyen jelentés, akkor egész biztosan benne lesz, de unok a nagyszülő informatikai verseny, vagy a teleház mozgalom, a kattints rá nagy program, a digitális középiskola, ami szintén romáknak szól, aztán szociális informatikai segítség, segítő központ. Ott volt egy kismama program, csak igen, egy kismama integrációs centrum, ezt is az ITTK közösen az Infónia alapítványa csinálja, ez tulajdonképpen kismamáknak ad egy digitális ráképzést, rásegítést, hogy el tudjanak helyezkedni a világban, és hát számos dolog persze nyilván kimaradt ebből, ezért is kérjük azt, hogy aki tud az a ilyen programokról, az segítsen, és az anyag legvégén van egy akcióterv jellegű dolog, hogy ki mit tud tenni azért, hogy ez a dolog jobban működjön. Van egy népszerűsítés kutatás, elméleti előkészítés rész, aztán lehetnek motivációs programokról beszélni, amikről most beszéltem, legjobb gyakorlatok, oktatási programokról, lehet tartalomszolgáltatást indítani, tehát kifejezett olyan webhelyek, amelyek ezeknek a társadalmi csoportoknak szól, hiszen lehet, hogy azért nem internetezik mondjuk egy idős, mert nincs olyan tartalom az interneten, ami felhúzná őt erre az internetet, tehát mondjuk egy gyilkos alkalmazás, ami az ő számára mondjuk fontos lenne, és a hozzáférés az eszközök biztosítása persze ugyanúgy fontos, mint ahogy korábban volt. Vannak filmek, amelyek időről időre visszatérnek a mi motivumaink, meg szimbólumaink között, ilyen például a Terminátor című film, amit már Tücsivel is egyébként ebben a műsorban többször emlegettünk, és szerintem jó, hogyha most is ezzel kezdjük, mert az egy olyan víziót mutat be. Igen, ez a klasszikusan belénk van épülve, hogyha gyilkos és robot, akkor az Terminátor. Tehát már zsigeri szinten belénk van épülve ez az összehasonlítás. Amikor a gép ellenünk fordul. Így igaz. Hát, Asimovtól indul persze a történet. Igen, tehát én már annak idén azt mondtam, hogy Asimovnál nem fordult az ember ellen. De soha. Volt olyan. Szerintem a gólem történetektől, tehát a Bibliától indul ez az egész. Ja. Voltak éppen igen. Az persze nem robot, hanem de az ember által teremtett saját teremtménye. Igen, a gólem. Igen, tehát... Nekem már a legelején az volt a véleményem, hogy nagyon szépek ezek az Asimovi három törvények, ugye már robot nem fordulhat el ember, de mivel klasszikusan ismerjük, hogy bármilyen új technológia erre először mindig a hadsereg csap le, nagy valószínűséggel ez az a három törvény, ami soha nem fog beépülni, és el fog jönni az a pillanat, amikor majd robotokat küldenek a harctérre, hogy öljenek. Hát most már a robotokkal az elmúlt években több helyen találkozhattunk, felderítő üzemmód, bombakeresés, stb. Robotrepülőgép, így is mondják ezeket. Hát valamelyik láztalpas, de most viszont akkor térjünk vissza a robotrepülőgép. De pillepalackon repül. Igen. Igen. Hidrogénbe fújt pillepalackokon repülő T-55-ösökről beszélünk. De most a robotrepülőgépeket mindenki ismeri, de érdekes volt az, hogy senki nem tartja robotnak. Pedig valójában tényleg az, hogy önállóan végzi el a feladatát, illetve távolról beavatkozása, utasításokat adnak neki. Önállóan navigál például? Önállóan teljesen. Tehát ennek, kutaszrobot, így mondták a Csillagok háborújában. Igen, tehát itt az van, hogy ezekből különböző féle méretük léteznek. Nagyok, amelyek több száz kilósak, és akár napokig fönnmaradnak a levegőbe. Legújabbak például az amerikai hadseregnek akkora van, hogy elfér egy hátizsákba, és mint ahogy eldobsz egy papírrepülőt, be kell indítani a motorját, és így eldobod, és avval a levegőbe fölemelkedik, és egy pici kamerán keresztül a képet elküldi. Tehát egy ilyen egyetlen egységre lebontott felderítést tud végezni. Azt kellett a TV közvetítésben, a TV híradóban, nem, hogy sikerült a misszió. Igen. Akkor ez egy távirányítású fegyver, amit te mondasz. Nem, tehát na, egyszerűsítjük a dolgot. Van ezeknek a robotrepülőknek többféle fajtája. Egyrészt van az, amit távirányítással lehet irányítani. Ilyenek például ezek az egészen picik, amire van egy kis kezdőfele. Körülbelül pont úgy néz ki, mint ezek a játékgépeknél, vagy a repülős távirányításoknál, hogy a katona egy ilyen kis légifelderítést. Ezek az ilyen mikroméretű robotrepülőgépek. De vannak olyanok, amelyek több száz kilogramm súlyú, akár tolósugaras motor van benne, és akár két napig is képes a levegőben fönnmaradni, komplett infravörös, látható fény, ultraébolya kamerarendszerek vannak rá. És mitől robot? Mit csinál magától? Meg kell neki adni csak az útvonalat, és ő GPS alapján tájékozódik, a beépített térkép alapján ide-oda elmegy. És fotóz. Jó. Igen. Lőni tud? Nem, mostanáig nem volt ilyen. Viszont most már eljutottunk oda. Ezeket a robotrepülőgépeket UAV-knek hívják, és megjelentek most már... Unmanned Aerial Vehicle. Így igaz. És ezeknek most már megjelent az új változat, az UCAV, ami a CIA Combat, vagyis támadó feladatra van. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, és nagy vita volt itt a társaságban arról a koreai robotról, ami a határon lőtt. Ugye egy gép, ami emberre lőtt. Ez is emberre lőhet? Nem, ez bombázni tud. Kifejezetten sokkal barátságosabb. Hát nem ez emberre bombázni tud, nem lőni. Nem, szóval a célzás az nem egy egyszerű dolog. Viszont, viszont ismerjük az intelligens bombákat, aminél gyakorlatilag a lézervezérlésű bombák, hogy gyakorlatilag csak a pilótának csak el kell indítania, illetve egy lézerrel meg kell jelölni a célt, és a bomba oda talál saját magától. Most ezt idáig vadászgépek indították, de most kitaláltak, megjelent tavaly előtt egy új bomba, aminek az a neve, hogy Viper Strike, mindössze 19 kiló a súlya, és lézervezérlésű, és kifejezetten arra találták ki, hogy közepes vagy nehéz robotrepülőgépekről indítsák. És most megtörtént a héten az első olyan, hogy ember tölt ez a gép, vitte magával a bombát, és felderítő katonák észrevettek két olyan embert, akik éppen Irakban aknát próbáltak telepíteni az út szélére, úgyhogy légitámogatást kértek, és egy ilyen felfegyverzett robotrepülőgépet kértek. A robotrepülőgép megjelölte lézerrel a célt, és elindította a lézer vezérlésű Viper Strike rakétát, amelyik becsapódott, és elpusztította a két merénylőt. Hát itt ugye az a kérdés egyébként, most pusztán technológiailag, hogy a döntés hol születik meg, mert szerintem a döntés mégiscsak egy ember hozta meg, hogy indítsák el ezt a fegyvert. Ez így igaz, tehát a döntés még mindig, de hogyha jobban belenézünk, tulajdonképpen olyan sok különbség nincsen egy átlagos vadászpilóta, és e között, mert egy vadászpilóta is csak akkor indíthat el egy bombát, hogyha ő erről a rádión keresztül parancsot kap. Csak itt most az ember kimaradt a parancsláncolatból. Egyébként Tücsi korábban említette, hogy van olyan robotrepülőgép, ami egészen kicsi méretű, és elég komoly fejlesztések irányulnak arra, hogy ezek a robotrepülőgépek belepüljenek az épületekbe, és ott csináljanak felvételeket, és esetleg később ott csináljanak mindenféle egyéb csúnyabagot. Csak a fogóra gondolsz? Nem, konkrétan vannak ilyen palm size, tehát ilyen tenyérméretű felderítő eszközök már. Egyébként ehhez még annyit tennék hozzá, hogy a Magyar Honvédség is nemrégiben vásárolt ilyen repülőeszközöket. Tenyérméretű. Az Afganisztánban szolgáló magyar kontingens is használni fog olyan felderítő robotokat, amik ilyen hátizsák méretű. Szóval el tudjátok képzelni, hogy a jövő diverzás csapatainak a legfontosabb fegyvere a teviszítő lesz. Hogy lesz csak úgy elkezdjük. Hát ezeknek a repülő katonai eszközöknek, alkalmazásoknak már természetes vele áruljuk, hogy az eszköz nagyon pontosan tudja koordinálni, vagy célra vezetni saját magát adott esetben, vagy éppen távirányítással a katonák. Ezekben a műholdas hely meghatározásnak alapvető szerepe van, hiszen hát innen indul el, ahogy mondta, és Tücsi, a katonai alkalmazás az elsődleges. Viszont átkerült a GPS, vagy a műholdas hely meghatározása hétköznapjainkba is. Erről is beszéltünk már jó sokat. Igen, tehát nem csak robotrepülőket, hanem személykocsikat, meg akár gyalogosokat is lehet navigálni műholdas eszközökkel. A napokban egy weboldalon jártam, és hirdettek mindenféle mobil eszközöket, többek között PNA nevezetű eszközöket is hirdettek, és én úgy rákattintottam, mert nem tudtam, hogy mi az. És mit vártál, Zoli, hogy mi lesz az? Ebben a környezetben nem azt vártam, amire most mindenki gondol az asztal körül, meg a rádió előtt ülve, hanem valamilyen mobil eszközre gondoltam, ami a telefon, illetve nem is tudom, a PDA lehet között. Lehet hordozhatót is venni belőle. Ez a minden vágyadat ki tudod elégíteni, ha elég ügyesen kezeled a padlót. Ebben a környezetben nem erre asszociáltam. Gondolkodhatok rajta, hogy miért. Szóval valamilyen mobil hordozható eszközre számítottam, de nem találtam meg a jelentését, és ott sem találtam meg, ahol ezt az illető eszközt árulták. Egyik olyan websájton sem találtam meg a jelentését, ahol ezt árulták. Tehát, mint hogyha a jövőbe kerültél volna, ahol tudtam, hogy ez miért, úgy beszélnek nem valamiről, mint hogy ez teljesen természetes lenne, miközben ez egy tök ismeretlen dolog. Legalábbis nekem az volt, nyilván az asztal körülülők számára ez egyáltalán, meg a hallgatóknak sem ismerete, mindenki tudja, hogy mi ez, én nem tudtam. végül borzasztó nehezen, de megtaláltam, és jól gondoltam, mert csak egy betű hiány különbözik a rövidítésben a PDA-tól, tehát Personal Navigation Assistant. Azért zárójelben hadd tegyem hozzá, hogy ez az érzés, amit te átéltél közben, ez szerintem egyáltalán nem alaptalan. Tehát nagyon sok helyen úgy használnak már kifejezéseket, mint hogyha mi sem lenne természetesebb. Egyfajta közegben használják ezeket a szavakat, és ezzel, hát ez is egyfajta digitális szakadék egyébként. Ez a, igen, igen. Nyelvi digitális szakadék? Nem szokták így nevezni a nyelvtudományban. Én azt mondom, ez egy általános jelenség, tehát az ABC például, vagy, vagy a TS. Tehát mondjuk, ha valaki a 30-es évekből jött volna egy időgépen mondjuk az 50-esben, és azt mondjuk, hogy TS, akkor nem tudtam, hogy miről beszélnek. A nyelv az egy folyamatosan változó közeg. Folyton változik, mindig új elemek jönnek bele, és meglévők meg kihalnak, vagy háttérbe szorulnak, és ezeknek a változásoknak mindig a kiváltók a társadalom, a külső környezet. Ha van nyelven belüli ok is, ha kicsit elkezdünk gondolkodni, mindig találunk egy nyelven kívüli társadalmi okot is. Hát most itt pont erről van szó. Megjelent a személyes navigációs eszközöknek egy olyan generációja, amelyek nem csak navigálni tudnak, tehát nem csak egyszerűen GPS technológiával működnek, hanem egyéb személyre szabott szolgáltatásokat is tudnak nyújtani. Nem tudom én, például ilyen közlekedési információkat közvetítenek, meg PDA funkciókat is betöltenek, stb. Talán ez telefonálni is lehet vele. Lokatív információkat. Igen, térinformatika, vagy nem is tudom micsoda. Ebben nyelvileg engem ezen a katyvaszon kívül, amiről eddig beszéltünk, hogy használják, de nem tudják, hogy mit jelent, de aztán egy idő után beépül. Az érdekes, hogy a korábban ezeknek az eszközöknek a neve a technológia megnevezése, és ével esett egybe, tudnék a GPS, az nem egy eszköznév, az egy technológiának a neve. Fejlesztés alatt van ugye egy másik, meg harmadik is, de most ezt használjuk világszerte, és mégis ezek a műholdas navigációs eszközöknek a megnevezése egészen mostani pillanatig, amikor a PNA elnevezés kezd divatba kerülni, a technológia megnevezésével esett egybe. Ez voltak éppen egy ilyen funkcionális alapon létrejövő metafora. Tehát ilyen képi. Mint például az SMS, ugye ott is. Igen. Tehát ez abszolút nem az, igen, amit csinálsz. Angol nyelvben például nagyon text eltere. Message. Texting. Texting, és text message, hogyha jobban ki akarják. Az én szakterületemről egy példa, mindenki azt mondja, hogy találkoztam két UFO-val, pedig az UFO az űrhajót jelölés, aki benne utazik, az az UFO-nauta. Igen, tehát ez egyáltalán nem újdonság a nyelvben, ilyenek vannak, hogy van egy nagy fogalom, mondjuk nem fogalom, és az áttevődik a fajfogalomra. Tehát a kisebb és nagyobb halmazoknak a jelentése az valahogy egybe cseng. De ebben az az érdekes, hogy most valami miatt kialakult egy új megnevezés, és ennek mi lehet az oka? Új funkciók kerültek bele azokba az eszközökbe, amit korábban GPS-nek hívtak, meg hát nem tudom. De nem a PDA szócsaládjába akar betagozódni, és ezért alakilag, formailag a PDA családjába tartozik, teljesen egyértelműen. A személyes digitális asszisztens. Igen. Hát ugye módján. PDA, PNA, hát egy betű különbözik, ami a lényegi funkciót különbözteti meg. Én úgy fordítottam ezt magamnak, hogy hát, tehát hogy kevesebb, mint egy PDA, mert hiszen ez csak navigációra alkalmas, hiszen vannak olyan PDA-k, amelyek képesek GPS-vel navigálni is, igen, de azt nem hívjuk PNA-nak, mert az PDA még mindig, igen, hiszen az képes személyi digitális asszisztensként és egyébként PNA-ként is működni. Tehát, hogy ne verjék, tehát a boltban, amikor meglátod, látsz, hogy egy ugyanolyan készüléket, mint egy PDA lenne, de amikor megveszed, kiderül, hogy az nem tud neked Excel fájlokat olvasni, meg nem fog neked naptárbejegyzéseket tartalmazni, hanem azt navigálni fog téged. Tehát ne várj tőle többet és más, csak azt, amire ő ki van találva. Igen, de akkor az a kérdés, hogy miért kapott ez más nevet? Ez hát eddig GPS kapta. Volt. Hát, mert a GPS szerintem annak a technológiának a megnevezése, és tehát, hogy PDA-hoz közelítsék, vagy fordítsák az embereknek. Bocsánat, hagyj zárjam rövidre a vitát. A PDA-knál, amikkel újabban találkozom, azoknak mind vannak olyan funkciói, mint a PDA-knak. Tehát, igen, különbözik azoktól a régi kis GPS-vevőktől, mert az eredeti a GPS-vevő, az csak a koordinátákat kiírta. A modernebb készülék azok, hogy már belerajzolja a térképre, illetve ezek már annyi a szabad kapacitása van, hogy akkor már belepakolják a határidő naplót, mindent, és akkor így kezd a két technológia összemosulni. Sőt, olyan eszközről is olvastam, amelyikkel telefonálni is lehet. Én azt hiszem, hogy átmeneti jelentőségűek ezek a fogalmak, már csak azért is, mert nem tudom, hogy hányan emlékeztek ti a személyhívó kifejezésre. Én használtam is egy jó ami ideig, egy tehát nagyon régen volt, 15 éve. Volt, igen, és elmúlt. Én azt hiszem, hogy ha kicsit előrébb tekerjük az időt, akkor olyan eszközeink lesznek, amikben ezek a funkciók mind egyszerre benne lesznek, és nem lesz jelentőség. Ami roppant érdekes, hogy nem azért nehéz megtalálni a jelentését, mert rákerestem, és ilyenek jöttek ki, hogy Pacific North America Peptide Nucleic Acid, Pacific Northern Airlines, Pakistan National Alliance, a Personal Navigation Assistant, meg véletlenül sem, azt a Wikipédiában találtam meg egy eldugott szócikkben, és még valamiről érdemes beszélni, miért három betűs? Miért három betűs a legtöbb rövidítésünk? Hát Dragon György szerintem meg tudnám mondani, mert a mai nap az a hármas. Egyébként érdekes, hogy ezek a technikák most mennyire mosódnak össze. Tehát most a jelek szerint úgy néz ki, hogy minden a mobiltelefon kibővülése felé mutat. Hogy hordozható legyen. Tehát igen. Például ugye bár elkezdtek sírni a karóra gyártók, hogy amióta megjelentek a mobiltelefonok, meredeken zuhan a karóra előadások ára, már gyakorlatilag csak ilyen ékszer célokból hordanak az emberek. A másik az, hogy amióta a mobiltelefonok vannak, gyakorlatilag nullára süllyedt az ébresztő óráknak az eladása. Zsebempeng. A harmadik pedig, ugye, bár, amit most olvastam, nem, hogy tavaly 40%-kal esett vissza a PDA-knak az eladása, viszont az olyan mobiltelefonoknak, amelyik PDA-ként működik, azoknak meg a háromszorosára nőtt most az már navigális, de mindegyik három betűs. Ennek szerintem egy ilyen praktikus oka van, hogy elég hosszú ahhoz, hogy variálni lehessen, és lényegi jelentéstartalmat tudjunk vele rövidíteni és jelezni, viszont nem túl hosszú ahhoz, hogy nagyon bonyolult legyen. Könnyen megjegyezni. Még meg lehet viszonylag könnyen jegyezni, de ugye vannak ilyenek a mobiltelefonok, mert HSCSD, meg ilyesmi, itt már problémák például vannak. Van az a másik szabvány, ami nem a GSM, hanem a másik, és soha nem tudom megjegyezni, és ez csak négy betű. Valahogy nem a három betűs rövidítések. UMTS. Ezek négy betűs is van, csak van a SWAT-tól kezdve a, mit tudom én, de azok kimondhatóak. Tehát azok magánhangzót hát az is tartalmaz. Nem kimondható. Nem is tudtam megjegyezni. Az UMTS nem egy szó. Meg van például egy fagylaltot jelölő ilyen rövidítés, a VUK. Vagy nem az, vagy az MRZNA, vagy nem. Vagy a BÉLON. Tehát, hogy én ezt nem misztifikálnám túl. Vannak három, meg vannak négy betűsek is. De nézd meg, hogyha a négy betűsek beszél, ezt szóként mondjuk. Igen, mert az már egy átlagos szóhosszúság. CIA, USA, GPS, de azt mondjuk, hogy VLAN, AIDS, igen, stb. A négy betűtől már átlagos szóhosszúság kezdődik, tehát ott már lényegi jelentéstartalommal rendelkező szavak, aki angolul tud, hát azt tudja, hát borzalmasan sokkal négy betűs szó van. Magyarban talán már kevésbé, valamikor régen úgy volt, de a rövidítés az három betű, és azt még betűnként tudjuk kiejteni. Folytatódik sorozatunk az XP visszásításáról, Spányik Csatman Balázs minisorozatával. Éljen az XP még jó sokáig címmel. Igen. Ez fontos. Ez az alcím, vagy igen, a felcím. A felcím. Mindegy. Lényeg az, hogy mindenféle trükkökről mesél Balázs. Na, az eddigi két műsorban leginkább olyan dolgokról volt szó, amik a Vistának az új funkcióit próbálták meg átültetni, vagy egy az egyben, vagy nagyon hasonló módon az XP alá. Most egy olyan dologot fogunk kivesézni, ami tulajdonképpen a Vistának talán a legnagyobb vonzereje, talán ezt csábítja el a legtöbb embert arra, hogy átálljon az új operációs rendszerre. Igen, pontosan a kinézete az Aero felület, ami egyébként ugyanúgy megosztja az embereket szerintem, mint bármi más a Vistával kapcsolatban. Nagyon sokaknak nem tetszik, de ugyanakkor rengetegen vannak, akiknek imádják, és ezt szeretnék használni. És csak azért állnak át az új operációs rendszerre, mert hogy ez milyen jól néz ki. Na most ez teljes bolondság abból a szempontból, hogy ezt a kinézetet szinte egy az egyben meg lehet valósítani az XP-n, még a különleges effektusokat és az átalakított startmenüt is. Meg bármilyen más operációs rendszeren egyébként. Hát akár bármilyen más operációs rendszeren. És erre vannak remek célprogramok. Az egyik az a Window Blinds, amiről szerintem annak idején már beszéltünk az adásban. Ez egy nagyon-nagyon régi program, amit direkt erre fejlesztettek ki, talán még a Windows 2000 idején, hogy a Windowsnak azt a meglehetősen unalmas, szögletes felületét valamilyen izgalmasabb dologra át lehessen rajzolni. Természetesen ehhez lehet tölteni számtalan Vista téma próbálkozást, tehát az emberek megpróbálták visztásítani a dolgokat, és akkor, hogyha ezt betöltöd, akkor szinte azt a látványt kapod, ami a Vistában is megjelenik. De van ennél egy sokkal érdekesebb dolog. A cég szempontjából eléggé víztás helyzet. Igen. De van ennél egy sokkal érdekesebb dolog, ez az úgynevezett Vista Transformation Pack. Ezt egy rettetesen elvetemült ember csinálja, idézőjelben természetesen az elvetemültet, ugyanis nem átalotta a Vistának a megjelenítésért felelős rendszerállományait kibányászni tulajdonképpen a rendszerből, és csinálni egy olyan telepítőt, ami ezt egy az egyben átülteti a Windows XP-be. Most a műtét az nem teljesen veszélytelen, olyannyira nem, hogy nem egyértelmű, amikor elindítod a telepítést, hogy amikor a vége lesz az egész dolognak, akkor lesz még operációs rendszered, vagy nem. Ez kb. Olyan, mint fog kinézni. Ha működik, akkor állat jól fog kinézni, eszméletlen, tehát majdnem egy az egybe ugyanazt a látványt kapod vissza, de tényleg döbbenetes, tehát még a megváltoztatott intézőablak is egy az egybe úgy néz ki, ott jelennek meg azok az adatok, amik a Vistában is. Tehát buherállás szempontjából ez olyan, mint a Ferrari karburátorát beépíteni a Trabantba? Igen. Csak még veszélyesebb. Viszont ha nem működik, akkor újra telepítés. Akkor minden úszott, és egy olyan katyvaszt fogsz látni a képernyőn, hogy azzal már nem lehet rendszert csinálni, és természetesen visszalépés sincs. Tehát ha egyszer költetted, és jól működött, akkor nem lehet olyat, hogy most eltávolítom és rakd vissza a fél XP-t, amit fölírtál. Ez jól hangzik. Ugye? Mindenkinek olyan jó, hogy próbálj. Érdemes kipróbálni. De hogy átjuk példáját tökéletesre fordulunk, fogsz egy Trabantot, lebontod a kasztint, meg kiveszed az ülést, és beraksz egy Ferrari ülést, és egy Ferrari kasztint raksz rá. A Vista Transformation Pack egyébként teljesen ingyenes, ez bárki saját felelősségére letöltheti, és aztán utána azt csinál vele, amit szeretne. A Window Blinds ellenben egy fizetős dolog van, egy ingyenes kipróbáltó változata, amit néhány napig lehet használni, és aztán pedig fizetős. Következem Borek András, mint a műsor fénypontja, vagy csúcspontja, de egyébként egy mini infószótár be van építve most a te műsor részedbe, hiszen Igen. Egy kifejezést megfejtünk, de előtte persze, vagy már most akarod mondani? Igen, az elejére szeretném tenni, mert többször nekiáltunk feszegetni itt az open source nyílt forráskódú rendszereket, és van egy elég jó meghatározható része a fejlesztőknek, akiknek a fejlesztési stílusát, vagy a fejlesztési üzleti modelljét, ezt commercial open source-nak hívják. Vagyis, hogy keresni akar a nyílt forráskódú szoftveren? A szoftverhez kapcsolódó szolgáltatásokon. Ez az egyik verzió, a másik pedig, hogy van egy nyílt forráskódú, illetve van egy nagyon komoly cégeknek szánt verzió, ami általában már túlmutat azon, hogy valaki otthoni felhasználó szintjén akár csak kipróbálja félig meddig azokat a funkciókat, amiket azok a verziók tudnak, mert például a legtöbbüknek nem áll rendelkezésre otthon cluster vagy szuper számítógép, amin ugye ezeket a funkciókat lehet használni. Tehát van egy ilyen része az open source fejlesztésnek, hogy van egy nyílt forráskódú, amit egyébként nagyon széles körbe lehet használni, és van egy kereskedelmi verzió, amihez szolgáltatás és egyéb funkciók társíthatók. Tehát ez a commercial open source. Ezt hívják commercial open source modellnek. Melyik Linux is az, ami ilyen? A Red Hat vagy a... Hát a Red Hatnek van például ilyen, de lehet említeni a Novelt, stb. A SUSE, hogy ne maradjon ki sok mindenki. És akkor ebben a körbe tartoznak bele ezek az adatbázisok, amikről mesélnek. Van két igen elterjedt adatbázis kezelő, az egyik a Postgres nevezetű, a másik pedig a MySQL. Mind a kettő viszonylag egyszerűen telepíthető mindenféle operációs rendszer alá, és elég széles körben is használják ezeket a termékeket, hogy a MySQL-t, az például majdnem minden portálmotor, buherátor megismeri előbb-utóbb, mert a legtöbb portálmotor alá ezt a legegyszerűbb bepakolni, ezt az adatbázis kezelőt. Annak ellenére, hogy ez nyílt forráskódú, azért nem lebecsülendő, tehát ez nagyon komoly teljesítményre képesek ezek az adatbázis motorok, hogy miért akar valaki egyetlen adatbázis kezelőt fölrakni a gépére, miért akar valaki ilyesmit használni. Ugye a táblázatkezelőknek vannak bizonyos korlátaik, akár hány sort tud kezelni, hány oszlopot. Aki már megpróbált mondjuk nagyobb mennyiségű adatot mondjuk több lapon összekapcsolni, az előbb-utóbb rájön, hogy tök mindegy, hogy melyik táblázatkezelőt veszi elő, a drágát vagy az ingyeneset, rájön arra, hogy hát ezek nem arra születtek ezek a dolgok, hogy nagy mennyiségű adatokat kezeljünk vele, esetleg összekapcsoljunk. Viszont a nagy mennyiségről nem arra kell gondolni, hogy milliósoros adatok. Ezek bizony már igencsak le tudnak épülni szellemileg ezek a programok, akár 5-10 ezer sor és néhány kapcsolat miatt. Tehát nem erre vannak kitalálva. Nem való, hát a Trabanttal nem lehet tenger alatt járni. Lehet, csak elég macerás. Egyszer lehet. Egyszer. Ja. És vegyél mély levegőt. Hát elérkez, akik ilyen mennyiségű adatot használnak, azok elérkeznek arra a pontra, amikor elkezdenek ilyen adatbázis kezelőket használni. Tényleg ezektől nem kell nagyon megijedni, mind a két adatbázis kezelőnek a telepítése nagyon egyszerű, bármelyik operációs rendszerre, gyakorlatilag nem bonyolultabb mondjuk, mint egy új képernyővédőnek a telepítése. Ezek után a használatba lehet venni ezeket. Ami esetleg elriaszthatja az egyszerű felhasználót, hogy a fenébe fog ebbe táblázatokat létrehozni, hogyan használja. Itt jönnek be más programok, meg egyéb illesztőfeletek. Engem is ez riasztottad, és maradtam a irodai csomag. Na most például itt kell megemlíteni, például, amiről szerintem fogok beszélni, mert nekem nagyon megtetszett, például a legújabb OpenOffice 2.3-as, simán be lehet csatolni az adatbázist a lapok mögé, tehát egy táblázatkezelő lapjai azok nem maguk azok a lapok, hanem egy adatbázis kezelőnek a táblázatait látod. Tehát tulajdonképpen megjeleníti csak egy adatbázisnak az egyes tábláit. Így van, de te ugyanúgy látod, mint egy rendes táblázatkezelő, tehát nem kell tudnod és nem kell értened mögötte a technológiát, csak azt fogod látni, hogy valami hihetetlenül gyors lesz az egész. Tehát valaki egyszer leprogramozta ezt neked, és te utána úgy használod, mint egy normális táblázatot. Igen, tehát gyakorlatilag létrehozod a táblázatot, az oszlopaidat, és töltöd ki a adatokkal. Most eddig viszonyítottad a táblázatkezelőkhöz a nyílt forráskódú adatbázis kezelőrendszereket, és hogyha másik oldalról közelítjük, tehát a nagy, szuper, hatalmas nagy adatbázis kezelőrendszerek, ami nem tudom én, a KSH-nál biztos van ilyen, ahol hatalmas mennyiségű adatot kezelnek, ahhoz képest milyenek a nyílt forráskódú rendszerek? Nagyon jók, tehát bizonyos feladatokban ezek paritásban vannak azokkal. Tehát például némelyik ugye például a Postgres tranzakciós sebességben, vagy az új MySQL tranzakciós sebesség, tehát hány tranzakciót tud végrehajtani egy adatbázis kezelőre, vannak szabványos mérések. Bizony ezek ott tartanak, mint a nagyon drága, nagyon fizetős termékek. Illetve ezeknek a nyílt forráskódoknak is megvannak azok a nagyon professzionális, nagyon nagy rendszerekre elkészített verziók, amik nagyon jó skálázhatóak. Tehát, mit tudom, egyszerre 30 szerveren van rajta az adatbázis kezelő, a felhasználó valamilyen programon keresztül használja őket, fogalma sincs, hogy melyik gépen fut, nem is kell tudnia, de mondom, ezek nem azok az alkalmazások, amikkel az ember minden nap találkozik. Van igenis létjogosultsága ezeknek az adatbázis kezelőknek nagyvállalati környezetbe is, és elég sokan is használják őket egyébként, a nyílt verziókat is. Főleg azt hiszem, az interneten alkalmazzák ezeket, nem? Az egyik legelterjedtebb része ugye az internet, és az internethez kapcsolódó alkalmazások, portálmotorok, különböző üzenőrendszereknek az adatbázisai ilyenekkel vannak megvalósítva, de például nagyon jól lehet használni kutatás fejlesztése számításokhoz ezeket a táblázatokat, tehát vannak olyan módszerek, olyan számítási matematikai módszerek, amik nagyon jól lehet felhasználni ilyen táblázatkezelőkön, hogy más nem mondjuk egy kezelés, vagy egy keresése táblázatkezelőben, az gyakorlatilag matrix szorzás, tehát aki azt mondjuk érti, és használja ezt a matematikában, az például kihasználhatja ezeknek a motoroknak az irgalmatlan sebességét erre. Én tehetek egy rossz indulatú megjegyzést a nyílt forráskódról. Szóval, hogy nekem mostában az a kedvenc mondatom, hogy a program olyan, mint a programozója, és a nyílt forráskódú programok programozói, azok nagyon jó programozók, csak ugye nem szeretik az ilyen csili-vili, meg kevésbé csili-vili, de jól használható, meg Gizi néninek rakjunk oda még egy plusz menüpontot, mert ő nem érti ezt az egészet dolgokat, ezért ilyeneket nem is tudnak csinálni. Viszont táblázatkezelőket nagyon jókat tudnak csinálni, mert ők egész életükben táblázatkezelőket, meg adatbázis kezelőket csináltak, ezért ők ingyen is nagyon szívesen fejlesztenek nekünk nagyon jót. Hát most majd nem tudom, de legközelebb mondjuk az Office-t, vagy az Open Office-t föl fogom dicsérni, ami például iCandy-be is nagyon jó. Tehát amibe? iCandy. Ezt majd a Zoli kifejti a következő műsorban, ha még nem volt róla szó, hogy ez mi. De tanúsítom, mert letöltöttem és feltelepítettem, és nagyon szép.